de ce aveți nevoie pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. La Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, a fost ora 13. Iorgo Ianu și îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Scumpiri la pompă, guvernul crește accizele la benzină și motorină de la 1 septembrie, așa prevede un proiect de modificare a codului fiscal. Ar trebui ca prețurile să scadă odată cu scăderea prețului la petrol, ori noi știm că totdeauna cresc motivat de creșterea prețului la petrol, dar uită să mai scadă când scade prețul la petrol. Reacție și de la guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, în urmă cu puțin timp. Ne va afecta. Da, deci va împinge inflația în sus. La riscuri, politica fiscală și salarială, riscuri să împingă inflația în sus. Scandal acum în Parlament. Liviu Dragnea convoacă senatorii și deputați în sesiune extraordinară. Pensiile speciale, indemnizațiile pentru copii și salariile polițiștilor ar trebui discutate. Opoziția boicotează discuțiile. Singurul PSD-ist care s-a prezentat astăzi la muncă este domnul Iordache. Nu a existat quorum, pentru că PSD-iștii stau bine mersi în vacanță. Iar angajații din penitenciar care ies în stradă pe 17 august vor picheta Ministerul Justiției. Se lucrează la temperaturile pe care le vedem toți în prezent, cu o ținută de serviciu în care te sufoci, executăm misiuni mai mult de 12 ore fără pauză, fără o toaletă sau fără posibilitatea de a avea apă rece. Și dispute puternice în Franța legate de faptul că președintele Emmanuel Macron a propus ca soția sa, Brigitte, să aibă statut de primă doamnă. Prognoza meteo pentru început. Până la ora 21 este în vigoare o informare meteo locală. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, disconfortul termic va fi ridicat. În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, valorile maxime vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în nordul Moldovei, 24 de grade. În capitală, deși valorile termice scad față de ieri, după amiază va fi disconfort termic, iar maxima va urca la 30-32 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Scumpiri la pompă, guvernul crește accizele la benzină și motorină. Informațiile apar într-un proiect de modificare a codului fiscal publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe, iar schimbările ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie, ne explică Iulia Nochi. Codul fiscal se modifică din nou. Accizele la carburanți vor reveni la nivelul din anul 2016, când conțineau și supraacciza de 7 eurocenți pe litru. Concret, accizele vor crește cu 22% pentru benzină și cu 14% pentru motorină. Benzina fără plumb va ajunge astfel, potrivit datelor din actul normativ, la 2.643 de lei și 39 de bani pe tonă, iar motorina la 2.245 de lei și 11 bani pe tonă. În traducere, potrivit calculelor economica.net, atât benzina cât și motorina se vor scumpi cu 45 de bani pe litru. În proiect se arată că se ia această măsură, și acum citez, pentru menținerea prețurilor produselor petroliere competitive în regiune. În motivarea deciziei, guvernul a precizat că după scăderea accizelor de la începutul anului, prețurile finale nu au scăzut la fel de mult. Dacă România are cel mai mic preț din Uniunea Europeană al benzinei cu taxe, când vine vorba de prețul benzinei fără taxe, România este pe locul 15, cu un cost al benzinei mult peste țări producătoare de petrol, precum Marea Britanie, Olanda, dar și peste țări precum Austria, Polonia, Bulgaria, se arată în document. Guvernul ar face mai bine să caute soluții pentru ieftinirea carburanților, spune președintele Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pârvan. Aici este o problemă de monopol de piață, că practic pe piața românească de benzină, motorină, avem 2 sau 3 jucători, ceea ce nu e normal, pentru că de aici și posibilitatea de a crește prețurile într-un mod în care media l-a relatat și analizat de nenumărate ori, discutabil în România, tocmai datorită acestui monopol. În fapt, ar trebui ca prețurile să scadă odată cu scăderea prețului la petrol, ori noi știm că totdeauna cresc motivat de creșterea prețului la petrol, dar uită să mai scadă când scade prețul la petrol. Reintroducerea accizelor la carburanții de la 1 septembrie va duce la creșterea inflației, consideră guvernatorul BNR. Muguri Sărescu spune că Banca Națională nu a luat însă în calcul acest detaliu la stabilirea prognozei de inflație. Pentru sfârșitul acestui an, Banca Centrală a revizuit în creștere rata inflației de la 1,6% la 1,9%. Ministerul de Finanțe propune reintroducerea supraaccizei la carburanți de la 1 septembrie. Cum vedeți această situație în ceea ce presupune influențarea tabloului inflației? Ne va afecta, deci va împinge inflația în sus. Deocamdată n-am introdus-o, că e o discuție încă. V-am precizat de multe ori că introducem în datele de prognoză informațiile care au un grad ridicat de certitudine. Discuțiile le lăsăm la capitolul discuție, eventual domeniul riscurilor. Deci acolo ați văzut la riscuri, politica fiscală și salarială, riscuri să împingă inflația în sus. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, despre supraacciza la carburanți. Scandal la această oră în Parlament. Sesiunea extraordinară se află sub semnul întrebării. Ședința conducerii Camerei Deputaților, forul îndreptățit să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară, a fost suspendată astăzi din lipsă de cvorum. Cine a lipsit și ce se va întâmpla în continuare, ne spune Cristian Citre, aflat acum la Parlament. Bun găsit! Doar 3 dintre cei 8 membri ai puterii din biroul permanent al Camerei Deputaților au venit la ședința programată pentru azi la ora 11. Au fost 2 membri PSD și unul ALDE, lor alăturându-li se și un deputat UDMR. Au fost însă prea puțin pentru a ține ședința, deoarece deputații opoziției, deși prezenți cu toții, au refuzat să participe. Biroul permanent trebuia să convoace sesiunea extraordinară pentru ora 15, dar acum aceasta este sub semnul întrebării. Vicepreședintele PSD al Camerei Deputaților, Florin Iordache, a spus că va ține sesiunea extraordinară, chiar dacă ea nu a fost convocată de către biroul permanent. La rândul lor, deputații PNL au avertizat că se vor adresa curții constituționale dacă puterea va ignora prevederile regulamentare. Cei de la USR au lăsat chiar să se înțeleagă că Liviu Dragnea ar fi pasibil de acuzația de abuz în serviciu. Parlamentul a fost convocat să se reunească începând de azi în sesiune extraordinară pentru a aproba ordonanțele de urgență adoptate de către guvern săptămâna trecută. Cabinetul Tudose a adoptat vineri o ordonanță de urgență prin care se plafonează pensiile speciale, care acum nu vor mai putea depăși valoarea salariilor aflate în plată, în baza cărora au fost calculate. O altă ordonanță privind plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului la 8.500 de lei, precum și o ordonanță prin care au fost mărite salariile politiștilor cu 10% și cu 15% salariile personalului civil din instituțiile de siguranță națională. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Așadar, parlamentarii PNL și USR anunță că vor contesta la Curtea Constituțională organizarea sesiunii extraordinare. Deputatul Uniunii Salvații România, Cristian Ghinea. Biroul permanent trebuia să convoace sesiunea extraordinară, să ceară președintelui Camerei să ceară sesiunea extraordinară și biroul permanent nu a avut quorum și nu a avut quorum pentru că a lipsit 3 PSD-iști în frunte cu președintele Liviu Dragnea. Și în aceste condiții ce se întâmplă? Toți membrii biroului permanent din partea opoziției, toți 4, am fost prezenți și ni s-a părut o impertinență să fie convocată sesiunea extraordinară fără niciun fel de agendă clară, doar ca să stăm pupeze în Parlament ca să poată să dea guvernul ordonanță de urgență. Și atunci noi am plecat și au rămas fără cvorum, astfel încât în acest moment sesiunea extraordinară nu este convocată. Este o mascaradă de sesiune extraordinară, a spus și liderul deputaților PMP. Eugen Tomac a anunțat că parlamentarii Partidului Mișcarea Populară nu vor participa nici la ședința de plen programată la ora 15. Am fost convocați de către domnul Dragnea pentru o sesiune extraordinară. Constatăm însă un lucru ieșit din comun și grav, pentru că singurul PSD-ist care s-a prezentat astăzi la muncă este domnul Iordache. Nu a existat quorum în cadrul biroului permanent, puterea n-a reușit să-și asigure acest lucru, pentru că PSD-iștii stau bine mersi în vacanță. Scandalul dintre politicieni afectează investițiile, amintește guvernatorul Băncii Naționale. Mugur Isărescu se referă inclusiv la disputele dintre șeful statului și Alianța de Guvernare PSD-ALDE. Investițiile private nu stau bine pentru este acest climat de, să spunem, tărăboi în general. Nu? A fost citat domnul președinte cu țopăială. Eu aș vrea să prind încă pe acest post și momentul în care în țara asta să va urmări altceva decât un scandal așa aproape permanent, discuții care, hai să spun, descurajează investiția. Cine poate să facă investiție când vede că este un tărăboi general? În plin scandal al pensiilor speciale și într-o perioadă în care guvernul blochează cumulul pensie-salariu de la stat, guvernatorul PNL a prezentat câteva explicații despre banii pe care îi încasează. Mugur Isărescu spune că nu a vrut să cumuleze pensia cu salariul de la Banca Națională. În ciuda faptului că pe 16 august împlinesc 46 de ani de activitate neîntreruptă, nu știu dacă am avut o lună puse cap la cap, așa s-a întâmplat cu viața mea. Concedii medicale și că la 45 de ani nu mi-am luat pensia, nu? Pentru că iau salariu de la Banca Națională, considerat o chestie de bun simț. Așa este, la vârsta de pensionare, orice salariat al Băncii Naționale primește o sumă de... Așa a hotărât în înțelepciunea lui, Consiliul de Administrație, numit de Parlamentul României, să conducă această instituție, care nu este bugetară, nu ia un leu de la bugetul statului, deci nu se refera acest avantaj numai la mine. Dacă tot mă stimulați, probabil că o să îmi depun documentele de pensionare și o să iau și pensie, nu dacă văd că insistați să... Eu am zis că e un lucru frumos să nu iau și pensie și salariu de la Banca Națională. Da? Ascultați știrile Europa FM. Angajații din penitenciare ies în stradă. Pe 17 august vor picheta Ministerul Justiției în semn de protest față de condițiile de lucru. Ce reclamă în principal? Guvernul a majorat recent, prin ordonanță de urgență, salariile polițiștilor și ale celor care lucrează în apărare și ordine publică, dar aceste creșteri salariale nu-i vizează și pe angajații din închisori. Președintele Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare, Ștefan Teoroc. Problema noastră pe care am ridicat-o era atât de simplu de soluționat prin includerea alături de polițiști și a funcționarilor cu statut special din penitenciare. Ne uităm pe ordonanță, vedem că nu suntem, asta e ce contează pentru noi, suntem în stradă. Efectiv ne îndreaptă către proteste, pe care bineînțeles că prima oară le vom direcționa împotriva lui Tudorel Toader. Putem suspecta că suntem împinși să-l dăm jos pe Tudorel Toader, altă logică nu vedem. Avem joi pe data de 17 august, începem cu ora 11, un meeting, mizăm pe 2000 de oameni în fața Ministerului Justiției. Vom avea meeting-uri în fața Ministerului Muncii, Administrației Naționale a Penitenciarelor și foarte curând o să pornim acțiunile de protest în Liderul sindical Ștefan Teoroc spune că personalul din penitenciară este insuficient și că angajații nu mai pot efectua ore suplimentare. Se lucrează la temperaturile pe care le vedem toți în prezent, cu o ținută de serviciu în care te sufoci și executăm misiuni mai mult de 12 ore fără pauză, fără o toaletă sau fără posibilitatea de a avea apă rece. Dotările antice ne pun în pericol în primul rând pe noi și nu pe cei pe care îi supraveghem. Știm de imposibilitatea de a acorda concedii de odihnă pentru că în primul rând nu putem să compensăm munca suplimentară. Cum să mai dăm și concedii la timp? Sunt restanțieri cu peste un an de zile de când nu și-au luat o zi de concediu. Fișele posturilor sunt supraîncărcate de sarcini, tocmai din lipsă de oameni. Un om trebuie să lucreze pentru 5. Și liderul Federației Sindicatelor din Penitenciare, Sorin Dumitreașcu, atrage atenția că refuzul angajaților de a mai lucra suplimentar va duce la incapacitatea escortării deținuților. Vom ajunge în situația în care majoritatea activităților vor trebui oprite. Practic se va asigura doar paza și supravegherea deținuților, urmând ca celelalte activități, precum escorta la puncte de lucru, escorta la instanță, să fie reduse drastic. Se va rezolva problema dacă în sistem vor intra oameni tineri? Se poate rezolva problema dacă se continuă angajările. Din păcate, Guvernul României a decis să oprească aceste angajări. Așa se face că, deși un om din șase a părăsit sistemul penitenciar în ultimii 2 ani, la acest moment nu mai putem angaja. Vă amintesc că azi dimineață Tudorel Toader spunea că orice problemă va fi rezolvată. Pe de altă parte, cine n-ar vrea să lucreze la stat în administrația publică, mai ales când salariile explodează? Primarii și șefii de consilii județene și-au mărit după bunul plac veniturile pentru că legea le permite. Iar unii șefi de consilii județene și primare au ajuns să câștige cât președintele țării. Cotidianul România Liberă a publicat un top al celor mai mari salarii, un rezumat prezentat de Raluca Hatmanu. Legea salarizării aprobată de Parlament în iunie stabilește doar indemnizațiile celor care conduc administrațiile locale, lăsând la latitudinea autorităților locale stabilirea veniturilor subordonaților. Pe principiul cine împarte, parte își face, în toată țara au avut loc ședințe ale consiliilor județene și locale pentru stabilirea noilor salarii. Așa se face că, în acest moment, unul dintre cel mai bine plătiți bugetari din România a devenit primarul orașului Alba Iulia, Mircea Hava, care va avea un salariu brut de peste 16.000 de lei. Cam tot atât va încasa și președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel. Și șeful Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, va avea peste 15.000 de lei. Salariul primarului Slatinei, Emil Moț, va ajunge la 12.000 de lei. La Consiliul Județean Prahova, cheltuielile salariale vor crește la circa 15 milioane de lei față de 10 milioane în 2016, ca urmare a noilor majorări salariale. Președintele instituției, Bogdan Toader, va încasa lunar peste 13.500 300 de lei brut. Și angajații din primăria Ploiești vor primi salarii majorate cu până la 60%. La Iași, președintele Consiliului Județean Maricel Popa va avea un salariu de 13.000 de lei. Edilul orașului Mihai Chirica va încasa cam tot atât, iar un viceprimar va câștiga 11.600 de lei. Peste 13.000 de lei brut este și salariul președintelui Consiliului Județean Bihor, Pastor Șandor, la fel ca venitul primarului de Oradea, Ilie Bolojan. Și în orașele mici au fost majorate salariile. De pildă, primarul Alexandriei, Victor Drăgușin, va avea o leafă de peste 13.000 de lei brut. Deși conduce o comună cu doar 3.500 de locuitori, primarul din Tarcău, județul Neamț, Iulian Găină, va avea o indemnizație de 7.500 de lei lunar brut. După ani întregi de amânări, au fost acreditate autoritățile care gestionează cele mai importante programe cu fonduri europene, adică acele instituții care atrag, între altele, banii europeni pentru autostrăzi și utilități, spre exemplu. Anca Grădinaru ne explică ce înseamnă de fapt acreditarea. România poate atrage prin cele patru mari programe peste 21 de miliarde de euro. Ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, care nu a putut fi contactată, face într-un comunicat de presă un apel către beneficiari să depună facturile pentru a le asigura decontarea. Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pârvan, spune că autoritățile acum nu mai au nicio scuză dacă nu încep să dezvolte infrastructura. Ar trebui în acest fel, măcar pentru proiecte fazate, adică cele care sunt în continuare a ceea ce am decontat din exercițiul anterior, să se lucreze intens, având în vedere că acum pot fi reluate decontările. De asemenea, fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, este pesimist. Proiectele mari de infrastructură nu există. Proiectele se pregătesc în an de zile. Singurul proiect cât de cât matur pe care lucrasem noi era metroul spre Otopeni, în ceea ce privește infrastructura. În rest, Dumnezeu cu mila, pentru că au desfințat departamentul de mari proiecte pe care îl creasă la Ministerul Fondurilor Europene și pe care l-au reorganizat și de fapt o desfințat. Deci o să avem oarecare, așa zisă, absorție din proiecte mici, poate de la resurse umane. România ar putea finanța jumătate din investițiile publice din bani europeni. În total, țara noastră are la dispoziție până în 2020 peste 30 de miliarde de euro. Până la jumătate exercițiului financiar, România atrăsese aproximativ 1% din fondurile disponibile. Ascultați știrile Europa FM. În București, noi cartele la metrou. Compania Metrorex introduce biletul pentru o singură călătorie, care va costa 2,50 lei de bani, introduce abonamentul anual, dar și cartele pentru grupuri. Și așa prevede un proiect elaborat de Ministerul Transporturilor. Ne spune mai multe Ioana Brustur, capitan. Proiectul lansat în dezbatere introduce 5 noi tipuri de cartele de călătorie cu metroul. Cartela cu o călătorie la un preț de 2 lei și 50 de bani și abonamentul anual în valoare de 720 de lei. De asemenea, este introdusă cartela pentru grupuri, cea de 3 persoane care va costa 5 lei, pentru grup de 4 persoane care va fi de 6,50 lei și cartela pentru grup de 5 persoane la un preț de 8 lei. În același timp, sunt menținute tarifele pentru cartelele actuale, 5 lei pentru cartela cu 2 călătorii, 20 de lei pentru cea cu 10 călătorii, 70 de lei pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii, 25 de lei pentru abonament săptămânal cu număr nelimitat.